To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PiS pyta PO o program, PO proponuje cykl debat programowych. Prezydent Andrzej Duda zakończył 3-dniową wizytę w Etiopii. Kodeks dobrych praktyk, tego m.in. chcą związki zawodowe w sprawie praktyk i staży dla młodych ludzi. Prawo i Sprawiedliwość pyta Platformę o program. Platforma Obywatelska proponuje cykl debat programowych. Na początek rozmowa o gospodarce pomiędzy wicepremierem Mateuszem Morawieckim a doradcą ekonomicznym PO Andrzejem Rzońcą. Platforma nie miała odwagi odpowiedzieć na 4 proste pytania, odpowiada rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Miała być odpowiedź na te pytania, czy Platforma podwyższy Polakom wiek emerytalny i do ilu lat, czy ograniczy lub zlikwiduje program 500+, a także czy PO podtrzymuje deklarację likwidacji IPN-u i CBA oraz czy zgodzi się na przyjęcie imigrantów. W odpowiedzi szef Platformy Grzegorz Schetyna zaproponował debaty programowe w kilku obszarach. Gospodarka, środowisko, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości, polityka zagraniczna. Ja jestem także do dyspozycji, jeśli chodzi o rozmowę z prezesem Kaczyńskim. To jest otwarta oferta z naszej strony. Rozmowa o programie od dniu dzisiejszym, o zagrożeniach dla Polski dziś, jutro i pojutrze. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek mówi, że Platforma nie ma nic do zaoferowania Polakom. Posłanka dodała, że PO musi spełnić kilka warunków, by do debaty z PiS-em doszło. Musi być jasna deklaracja ze strony PO i przeprosiny za to, że była opozycją totalną, za to, że blokowała mównicę. Odcięcie się od uniemożliwiania nam przeprowadzania uroczystości żałobnych, potępienie uniemożliwiania wjazdu na Wawel. Beata Mazurek dodała, że PO niepotrzebnie kluczy, proponując różnorakie rozmowy, bo w przypadku 4 prostych pytań odpowiedź powinna być jasna i konkretna. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda zakończył 3-dniową wizytę w Etiopii. Jej głównymi celami była współpraca gospodarcza i lobbying na rzecz niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. To była pierwsza wizyta polskiego prezydenta w Etiopii od czasu obalenia komunizmu w Polsce. Andrzej Duda wraz z etiopskim prezydentem Mulatu Teshome deklarowali, że chcą znacząco zwiększyć współpracę gospodarczą obu krajów. Afryka jest gigantycznym partnerem gospodarczym jako całość. Przede wszystkim dlatego, że takie kraje dynamicznie rozwijające się jak Etiopia są niezwykle perspektywicznymi partnerami. Andrzej Duda zaproponował otwarcie ambasady Etiopii w Warszawie oraz bezpośrednie połączenie lotnicze między stolicami obu krajów. O inwestycje obaj prezydenci wspólnie apelowali też w czasie forum biznesowego w Addis Abebie. Z kolei w siedzibie Unii Afrykańskiej prezydent Duda apelował o poparcie krajów afrykańskich do kandydatury Polski do niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Mówił, że Polska chce budować mosty pomiędzy narodami. Przybyłem do państwa jako inżynier mostów międzyludzkich. Jeszcze jeden polski inżynier, który przyjechał do Afryki. Wiadomo, że Polska może w tej sprawie liczyć na głos Etiopii. Samo głosowanie w ONZ 2 czerwca. Z Addis Abeby Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kodeks dobrych praktyk, a nawet konkretne regulacje. Tego chcą związki zawodowe w zakresie organizowania praktyk i staży dla młodych ludzi. Dziś dyskutowano o tym w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Brakuje jakichkolwiek reguł w tym zakresie i ze strony pracodawców dochodzi do nadużyć, mówi Barbara Surdykowska z NSZZ Solidarność. Dlatego trzeba myśleć o konkretnych przepisach. Ale to musiałoby łączyć się z szerszą dyskusją, która dotyczy na przykład zasad wynagradzania pracowników młodocianych, czy tego, w jaki sposób praca bezpłatna, w jakim zakresie powinna być dopuszczalna. Czy staż i praktyka powinny być płatne? Tak, no bo jednak poświęca się na to swój czas. Początkowo nie powinno być to opłacane w żadnym stopniu, dlatego że tak naprawdę praca weryfikuje tego stażystę. W dużej mierze od stażysty czy praktykanta zależy to, co on weźmie od firmy, w której pracuje. Zbigniew Żurek, wiceprezes Business Center Club. Poza umiejętnościami stricte zawodowymi, bezcenną kwestią jest w ogóle kontakt z zakładem pracy. Robienie ksero, podawanie herbaty, przepływ dokumentów. Normalnie dla tego typu działania, czynności powinno się płacić. Potrzeba tutaj pewnych uregulowań. Fakt, że my nie mamy takich ram. Piotr Szukalski, socjolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Wbrew pozorom jest chyba poniekąd pozytywny, bowiem umożliwia bardzo dużą elastyczność. Podczas dzisiejszej debaty spotkali się przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych i młodych ludzi. Stany Zjednoczone przekażą Kurdom cięższe uzbrojenie niż dotychczas. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa w tej sprawie ma związek z planowaną operacją odbicia syryjskiego miasta Raqqa, które jest stolicą tzw. państwa islamskiego. Lista sprzętu dla wojsk kurdyjskich nie została opublikowana. Przedstawiciele Pentagonu mówią jednak nieoficjalnie, że będzie ona obejmować moździerze, ciężkie karabiny maszynowe, amunicję i lekkie wozy opancerzone. Daty dostaw nie podano, ale mają być one rozpoczęte jak najszybciej. Decyzja o dostawach cięższego niż dotychczas uzbrojenia wojskom kurdyjskim ma związek z przyspieszeniem planowanego rozpoczęcia ofensywy w mieście Raqqa. Amerykanie uważają Kurdów za efektywnych partnerów na polu bitwy. Dozbrajaniu ich sprzeciwia się jednak Ankara, która działająca na terytorium Syrii powszechnej jednostki samoobrony uważa za sojuszników działającej w Turcji partii pracujących Kurdystanu. Władze Turcji zabiegały, by syryjskich Kurdów wykluczyć z operacji, ale Amerykanie uważają, że nie ma dla nich realnej alternatywy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Przed nami nocne przymrozki, temperatura może spaść poniżej zera, przy gruncie do minus 3 stopni, a w rejonach podgórskich nawet do minus 6, a jutro chmury i deszcz możliwe w całej Polsce. Będzie chłodno, 7 stopni w Trójmieście, 8 w Bydgoszczy i Olsztynie, 9 w Łodzi i Poznaniu, 10 w Warszawie, 11 w Katowicach, a 12 w Krakowie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Jeszcze Państwo o tym nie wiedzą, ale zaczęliśmy dziś nadzwyczaj łagodnie i pastelowo. Taka jest bowiem płyta Maszyna Snów, ułożona w Innovative Communication prawie 30 lat temu. Założyciel IC, Klaus Schulze, postawił na nową instrumentalną twórczość artystów sobie podobnych jak Tangerine Dream, Ashra, Robert Schroeder, Duo Software, Peter Zeiler. Innovative Communication odkrywała i promowała także nowe talenty. Zapraszam. Megabyte w utworze Glow Energy. Więcej w tej muzyce jest dźwięcznej poświaty niż samej energii, chyba że ta ostatnia została celowo utajniona, a może nawet uśpiona. Megabyte, Software, TK, Shredder i Gene to boczny nurt niemieckiej rozrywkowej elektroniki. A już przed państwem Software, czyli Peter Mergener i Michael Weiser. Dla IC w latach 1985-2000 nagrali jako duet 18 albumów. Ale również z Klausem Schulze i George'em Stettnerem godną polecenia płytą Fragrance. Tytuł utworu Island Sunrise. Thank you. zbliża się godzina 22:16, a w tle software Island Sirens. Korzystając z maszyny snów za mniej więcej kwadrans, zaproponuję 6 minut malowniczej, fantazyjnej egzotyki, a wcześniej syntezatorzysta TK podejmujący temat świetlistości mózgu, a może raczej chodzi o liryczną wersję błyskotliwości umysłu. Ta błyskotliwość to świadomość charakterystyczna osobom szczególnie utalentowanym muzycznie, tak jak TK. kołyszący nas do dźwiękowego snu TK. Za chwilę w trójkowym studiu El Muzyki artysta szczególnie lansowany w Innovative Communication. Syntezatorzysta Robert Schroeder, który na płycie Maszyna Snu podjął się niewdzięcznej roli dobudzacza uśpionych słuchaczy. Tytuł kompozycji The Turn of a Dream. I to przez prawie 7 minut. Thank you. Robert Schroeder z płyty Maszyna Snu. Do teraz w studiu muzyki nagrania z lat 1988-1991, a może nawet jeszcze starsze. Trudno to było ustalić. Następny utwór, Taste of Dawn, chyba najbardziej urozmaicony, a co za tym idzie, najciekawszy. Ze zrozumiałych powodów autor Gene nie mógł obejrzeć filmu Avatar Jamesa Camerona. Ale intuicyjnie podobną fantastyczną opowieść mógł sobie wyobrazić, nadając jej taki właśnie kształt. Już godzina 22 i 36 minut. I po tej odwiedzinie w Innovative Communication, gdzie uruchomialiśmy maszynę snu, proponuję Państwu rodzime zmagania z talentami muzyków. Four Incarnations, cztery wcielenia. Konceptualny album Krzysztofa Dudy i Przemysława Rudzia. Cykl życiowy, embrion, larwa, kokon, poczwarka, w sumie może nawet motyl lecący ku słońcu. Alegoria ludzkiej ścieżki życia, rodzima muzyka z okolic morskiego wybrzeża. Tydzień temu w Trójce o tej porze inkarnacja pierwsza, mozolna egzystencja zarodka, jako ciąg dalszy wcielenie trzecie. Kokon pogrążony w schizofrenicznej komie. Śpiączka, letarg i dwóch bodaj najciekawszych współczesnych muzyków. Przemysław Rudź to ten młodszy i Krzysztof Duda wnoszący tutaj także nowe brzmienia i doświadczenia organisty. Posłuchajmy. Trójce. Muzyka obfitująca w transformacje, nagłe zwroty, zdaniem kompozytorów obrazująca ścieżkę wiodącą od młodości do starego wieku. Przemysław Ruć i Krzysztof Duda. Nowoczesna elektronika w osnowach mrocznego ambientu, sekwencji zapożyczonych z berlińskiej szkoły, nie stroniąca od jazz rocka i progresywnego rocka. To wszystko także w bonusie z płyty Cztery Wcielenia. Zechcą Państwo posłuchać.